حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے پر ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں سلام کے ساتھ فاصلہ نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج ڈھل جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1157۔